Jenő, hozhatom a málna szörpöt. Mit beszélsz, Luisa? Miféle málna szörpöt? Vettem 10 üveg málna szörpöt. Miért? Hogy ígyunk a rádiókabari egészségére. Nem tudod, Jenő, 10 éves a rádiókabari, muszáj inni az egészségére. De nem málna szörpöt? Hát mit? Szamócát. Jó, hozok neked szamócát. Honnan? Nicaraguából. Azt írja az újság, hogy Nicaraguában szamóca van, de forradalom tört ki ellene. Luisa! Nicaraguában nem szamóca van, hanem szamóza. És az egy ember. Miért tört ki forradalom szamóca ellen? Luisa! Szamóza ellen tört ki forradalom. De most már elég volt. Ne vezem egy gyerünk! Meghatott vagyok. Emlékszel? 10 évvel ezelőtt először beszélgettünk itt a rádió kabaréban. Beszélgettünk, ez túlzás. Te beszéltél. Mert te olyan hallgatag vagy, Jenő. Istenem, mennyi minden történt 10 év alatt. Beteg is voltál, Jenő. Én nagyon-nagyon örülök, hogy meggyógyultál. Köszönöm. Jenő, én úgy izgultam, amikor kórházban voltál. Nagyon féltettelek, téged is. Engem is? És még kit féltettél? Az orvosokat. Az orvosokat? Igen, féltem, hogy rátok dől a kórház. Mert azt írja az újság, hogy a budapesti kórházak össze akarnak dőlni. Hát, igen, bauxitbetonból épültek. De aztán segített az injekció. Milyen injekció? Betoninjekció. Betoninjekciót kaptam? Nem én, a kórház. És te miért nem kaptál betoninjekciót? Mert én nem vagyok bauxit betonból. Miből vagy, Jenő? Remélem, hogy erősebb anyagból. Mondd, Jenő, miért épült Budapesten annyi épület bauxit betonból? Annak idején valaki újított. És az újítást elfektették. Épp az, hogy nem fektették el. Dehogy nem. Azt írja az újság, hogy nálunk az a baj, hogy az újításokat elfektetik. Nem, Luisa. Nálunk van egy még nagyobb baj. Micsoda? Az, hogy az újításokat időnként bevezetik. Luisa! Nincs semmi vacsora. Nincs, nem is lesz. A konyhát megszüntettem. Miért szüntetted meg a konyhát? Mert gazdaságtalan üzem. Azt írja az újság, hogy a gazdaságtalan üzemeknek meg kell szűnniük. Luisa, te mindent szó szerint veszel. Miért? Az, hogy a gazdaságtalan üzemeket megszüntetik, azt nem kell szó szerint venni? Luisa, ez egy tendencia. Efelé megyünk. Jó, akkor én nagyobbat léptem. Luisa, a gazdaságtalan üzem nem a konyhára vonatkozik. Dehogy nem, nincs rajta nyereség, és nem tudunk exportálni semmit. Ha nem adsz enni, én téged... Hiába kiabálsz, a konyhát úgysem tudjuk használni többé. Miért nem? Mert itt volt a HKI, leszerelték a vízvezetéket, a mosogatót, hogy majd újat hoznak, de többé nem jöttek. Miért tették ezt, Jenő? Mert a HKI harcol a békéért. Megcsinálták az általános leszerelést. Mondd, Jenő, mikor kapunk Nobel békedíjat megosztva mi ketten? Miért kapnánk mi békedíjat? Mit tettünk mi a békéért? És a Begin meg a Szadat mit tett érte? Ők leültek tárgyalni. Mi már 10 éve tárgyalunk. De a mi tárgyalásunk kabaré. És az övéké. Lujza, ha nem adsz enni, sem inni, feküdjünk le. Miért, Jen? Hát mikor kelünk reggel? Későn vagy irán? Mit mondsz? Azt kérdem, későn kelünk vagy irán? Hogy irán, az nem irán, hanem korán. Nem, azt írja az újság, hogy koránban felkelés van az irán miatt. Fordítva, iránban van felkelés a korán miatt. A korán a mohamedánok bibliája, és iránban a vallásos tömegek azt követelik, hogy a korán törvényeit tartsa tiszteletben az uralkodó. A sakk! Nem sakk, hanem sakk. És mit tudsz oda, Jenő, milyen jól szerepeltek az olimpián a magyar sakkozók? Nem sakkozók, sakkozók. Őket biztos nem szugerálták. Hogyhogy? Azt írja az újság korszó, hogy panaszkodott, hogy őt a világbajnoki mérkőzések közben a nézőtérről szúrós szemekkel szugerálták. Hol játszott korszó, hogy szúrós szemekkel szugerálták? Önkiszolgálóban. De Lujza, tényleg nem tudunk kocintani. Dehogy nem. Szereztem én pezgőt. Csak azt akartam, hogy végre beszélgess velem, Jenő. Hát akkor kívánok sok-sok boldogságot a tízesztendős rádió kabaré szerkesztőinek, munkatársainak, valamennyi hallgatójának. Kívánom, hogy valamennyien együtt ünnepelhessük a 20. évfordulót. Én azt kívánom neked, Jenő, hogy továbbra is olyan légy, mint a Békés Csabai szatír. Lujza, megint kezded! Miért, Jenő? Hát azt írja az újság, hogy a Békés Csabai szatír példás családi életet él. Köszönöm neked. Én pedig azt kívánom neked, Lujza drágám, hogy töretlen lelkesedéssel mondogass továbbra is, azt írja az újság, annak ellenére, amit írni fog az újság. Miért? Mit fog írni az újság? Például azt, hogy drágább lesz az újság. És neked, kedves Novovácki Sándor, mint újságírónak, mi a véleményed arról, hogy drágább lesz az újság? Mondd, szerinted nem megy ez majd a példányszám rovására? Hát miért menne? Nézd ide, az italárát is felemelték többször is. Azt reméltük, hogy aki eddig reggel a kocsmába egy fél decit rendelt sörrel, az ezentúl egy kortársat rendel nagyvilággal. És lám nem így történt. Az emberek isznak minden áron. Na jó, hát az ital azért az más. Az alkoholista nem mond le az italról, mert attól szebbnek, rózsaszínűbbnek látja a valóságot. Ezt az újságoktól is megkaphatják. Vagyis szerinted jók a mi újságai? Hogy jók-e, azt nem tudom. De mozgósítók. Ezt annyit hallottam már, mond, áruld már el nekünk, mire mozgósítanak. Lépcsőházra. Hogy kora reggel pizsamába mászunk le, értük, és mászunk vissza az 5. emeletre. Na ez így. Igen, hát ez már bennem is felmerült. Mondd, vajon ilyen körülmények között van-e értelme egyáltalán a reggeli lapoknak? Hiszen reggel a tej és a friss kifli mellé szeretnénk olvasni újságot is. A tejér meg a friss kifliért nem kell lemászni? Tudom, én nem iszom tejet, friss kiflit pedig nem ettem 30 éve. De... Hát ez még csak a terjesztés, akkor beszéljünk a tartalomról is, ez kínosabb téma. Nem gondolod, hogy valahol a világban valami izgalmas történik, arra gyorsabban kéne reagálni? Azt hiszem, ebben viszont neked teljesen igazad van. Gyorsabban kellene reagálni, már csak egészségügyi okokból is. Mi köze ennek az egészségügyhöz? Mert ha mi sajtunk hallgat, akkor egyszeriben sok lesz az ízületi megbetegedés. Iránya rövid hullám. Na mond, végül is meg lehetünk elégedve a magyar sajtóval, vagy nem? Meg lehetünk elégedve, akárkivel álljuk az összehasonlítást. Hát biztosan tudod, hogy pár hete a Times, ez az angol világlap csődöt jelentett be. Leállt. Times nincs, magyar hírlap van. Így van. A gyöngék elhullanak, az erősek talpon maradnak. Viszont nekem veled ellentétben az a véleményem, hogy a magyar sajtó ezért még nem tökéletes. Nem mondtam, hogy tökéletes, mi képest lapokat csinálunk. Talán képes lapokat. Nem, képest lapokat. Ehhez az országhoz képest, meg ahhoz az országhoz képest, a mi lapjaink nem is olyan rosszak. Jó. Na, akkor egy utolsó kérdés, mondd, te is drágában fogod vásárolni a lapokat. Én nem, mert én tudtam, hogy áremelés készül, és előre nagyobb készletet felvásároltam a decemberi példányokból. Ennyi haszna csak lehet egy újságíró. Kérem szépen, én fel vagyok háborodva a tájékoztatás miatt, hogy engem 10 évesnek néznek. Egyesek. Egyesek, akik nem átalják azt állítani, hogy nálunk nem megfelelő a tájékoztatás. Hogy vannak dolgok, amiket elhallgatnak előnünk, vagy csak késve közölnek velünk. Hát igaz ez, kérem? Tessék, igaz? Nem igaz, kérem! A magyar tájékoztatás és élén a tájékoztatási hivatal igenis tökéletes. Na nem mondom, hát bizonyos rejtjelezés azért van, de ne nézzenek engem gyereknek, hogy én ezeket a kódolt szövegeket nem értem. Hiszen már Adi is megmondta, hogy kód és dekód fia vagyok én. Egyesek már odáig mennek a tájékoztatás rágalmazásában, hogy egy felháborító viccet mesélnek. Ezt a viccet még meghallgatni sem érdemes, úgyhogy elmondom. Szóval, régen a vezetőknek földbirtokuk volt, meg bankbetétjük, ma a vezetőknek az a kiváltságuk, hogy vannak hírek, amiket csak ők tudnak. Hát vicc ez, kérem? Hát így van ez, kérem? Nincs így. Előlünk semmit nem titkolnak. Valahányszor összeül a minisztertanács, mindig közlik velünk, hogy a minisztertanács megfelelő határozatokat hozott. Hát nem tudom, mit kell itt még tovább kíváncsiskodni. A határozatok megfelelőek és kész. Hát, ha a mi kormányunknak megfelel, akkor nekünk is megfelel. Aztán, akik érdemtelenül bírálják tájékoztatásunkat, egyszerűen nem veszik észre a hírek hangulati tálalását. Mert nem az a fontos mindig, hogy mit mondanak, hanem hogyan. Például, ha Havel József Párizsból is kiküldött tudósítónk, azt jelenti, hogy tegnap a francia dolgozók ismét kivonultak az utcára. A kormány ugyanis a CGT-vel és a DDT-vel egyetértésben felemelte a munkanélküli segély összegét, ahelyett, hogy megfelelő munkalehetőségekről gondoskodna. Így fest tehát annak a Párizsnak mai képe, melyben hajdan annyi fiatal nagy magyar költő ette a koplalók keserű kenyerét. Szóval, ha ezt jelenti, akkor tudjuk, hogy Franciaország a túlsó oldalon van. De ha ugyanezeket a híreket így halljuk, hogy tegnap a verőfényes idő sok párizsit csalogatott az utcára. A derűs közérzetet csak fokozta, hogy a kormány a szakszervezetekkel egyetértésben felemelte az átmenetileg munkaviszonyban nem állók segélyének összegét. Hát így él ma Párizs lakossága, kik között nyilván sok félig meddig hazánkja is akad, hiszen ne feledjük, a magyar költészet színe virága e városban töltötte termékeny fiatalságát. Nos, ebből már tudhatjuk, hogy magasrangú magyar küldöttség készül Párizsba elmélyíteni a hagyományos magyar-francia barátságot. Azt hiszem, ezek a példák meggyőzően bizonyítják, nálunk igenis tökéletes a tájékoztatás, és ezt nem csak én tudom, önök is. Úgyhogy meg is kérem önöket, legyenek segítségemre a bizonyításban, jó? Én elmondok egy-két hírt, és önök elmondják, hogy mit jelent. Rendben van? Beleegyeznek? Nem fogják megbánni, mert a legjobb választ adók között kisorsolunk egy 1600-as Lada személygépkocsit. Ez nem igaz, de jól hangzik. Mit tudunk meg abból, hogy mondjuk elkapkodták a sört az üzletekből? Tessék? Emelkedik az illemhelyi dolgozó néni jövedelme. Mit jelent az, hogyha a tévé esti meséjében Zumil mesét játszanak? Zumil küldöttség van Budapesten, és ha ugyanez a mese színesben megy, nemzeti ünnep van a népi Zumil köztársaságban. Mit tudunk meg abból, még mielőtt megszólalna, ha a tévében Ipper Pál a kommentátor? Az imperialisták megint valami provokációt követtek el. És ha Réti Ervin a kommentátor? Nem tudom. Kiéleződött az arab-izraeli konfliktus. És ha Varga József a kommentátor? Az ég adta világon nem történt semmi. Mire következtet abból, ha Moldoványi Ákost már egy hete nem látta a tévében? Új ruhát csináltak magának. Ez is elképzelhető, de én inkább arra gondolok, hogy Losonci Pál hosszú útra készül. Mire következtet abból, ha Lukács Sándort már egy hete nem látta a tévében? Rossz a készüléke, asszonyom. Ön azt látja, hogy Vértesi Sándor sötét ruháját beviszi a patyolatba. Rövidesen összeül az országgyűlés. Kiminfalvi Sándort látja belépni a televízió épületébe. Mire gondol, tessék? Agyagy, a pótja már megint kitalált nekünk valamit. Na most a rádióban Kulcsár István jelentkezik New Yorkból. Ez mit jelent, mit fog mondani? Kizárólag rossz hírt, ugyanis szegény Kulcsár előzőleg évekig csak jó hírt tudott közvetíteni, és már úgy ki volt éhezve arra, hogy valami rosszat mondja. Remélem meggyőztem önöket arról, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben tájékoztatásunk tökéletes. Maradjon csak így, a világért ne változtassanak rajta, mert képzeljék csak el, mi lenne abból, ha máró hónapra megszűnne a rejtjelezés és a híreket a maguk mesztelenségében közölnék velünk. Hát rögtön megindulna a találgatás, hogy mi lehet e mögött? Hát nem jobb így, amikor még azt is tudjuk, hogy a híreket hogyan fogják majd megírni. Hát én például azt is tudom, hogy halálhíremet hogyan közlik majd a lapok. Elmondjam? Egyszerű. Használt férfi ruhák haláleset miatt eladók, cím özvegy Szuhainé. Szomorú hírt kaptunk Szegedről, a Dél-Magyarország című lap útján. Kérjük, ha valakinek módja van rá, beszélje le a hír közlőit végzetes lépésükről. A közlemény. Az alsóvárosi római katolikus temető vezetősége közli, hogy április 15-től a temetőhivatal az alsóvárosi plébániáról a temetőbe költözik. Mélységes fájdalmunkat enyhítheti, hogy más szerveink viszont duzzadó egészségnek örvendenek, legalábbis a vas népe szerint. Ezek után Balaton lellén tettek látogatást a szakszervezet és a Hazafias Népfront meghízottjai. Azt hiszem, ehhez épp úgy nem kell kommentár, mint a balatoni programfüzet következő kis gyöngyszeméhez. Örömmel vállaljuk polgári gyászszertartás lebonyolítását. Erre szokták mondani, hogy nekem ne csináljanak vasárnap a programot. Pedig egy ilyen programfüzet azért hasznos olvasmány. A Tatabányaiból például azt is megtudjuk, kérem, hol lehet ma Magyarországon pornófilmet nézni. 15-én szexuális felvilágosítás képekben. Színhely, Bányász nyugdíjasok háza. Két dolgot azért szinte biztosra vehettünk, hogy a szerelmi háromszög már klasszikus síkidom, és hogy az anya mindig biztos. Na most a nők lapja egyetlen apró hirdetéssel mind a kettőt megdöntötte. Megismerkedne értelmiségi férfiakkal házasság céljából két nő egy gyerekkel. És fogadni mernék, hogy a nőklapja kiadóhivatalában erre az apró hirdetésre jött a legtöbb válasz. Rendezett anyagiakkal házasság céljából megismerkedne lányjal vagy elvált asszonnyal, 38 éves, 160 cm magas, gyengén látó férfi. Ugye ennek az lehetne a jeligéje, hogy mindent a kéznek, semmit a szemnek. De ez még semmi, névszabadság. A város peremét ma már lakótelepek karéja övezi, ahonnét gyerekek és felnőttek ezrei kívánkoznak ki a friss legelőre. ...1978-ban rengeteget törtük a fejünket, miért rossz a magyar foci. A Nógrád című lap megmagyarázta. A 70. percben Zeidl labdarúgásért a kiállítás sorsára jutott. Tessék, valaki megpróbált végre focizni, azt is kiállítják. A Petőfi népe egy tudósításban a kudarc fő okát is megírta. A 10. percben Mányoki feje a kapus kezébe szállt. Hát volt egy kis fejetlenség. Na itt egy cifra hír. A Népsportban olvastam. Különleges postabélyegző a ritmikus gimnasztikai intervenciós kupa alkalmából. Hát ugye elképzelhető még revizionista serleg, kolonizációs kupa. Esetleg apartheid vándordíj és fajüldöző fesztivál. Itt egy egészen rázós hír. Mit áld az ég a népszabadságból? Folytatja nagy sikerű titkárnői tanfolyamait a továbbképző és módszertani intézet. Na nézzük a kulturális életet. Csodálatos hírt olvastam a Veszprémi Napló rádió műsorában. 16 óra 3 perc. 25 perc beat. Gorki regénye rádióra alkalmazva. Hát én adok a műveltségemre, de Gorkinak ezt a regényes speciál még nem olvastam. De maradjunk a muzsikánál, magyar nemzet. A Katona József Színház legutóbbi magyar nóta estjén 290 fizetett néző volt. De az is szép, amit a Somogyi Néplapban láttam. Filmjeiben él tovább Chopin, a zseniális mulattató. Az is nagyszerű, hogy állandóan új kulturális intézmények épülnek. A Magyar Építőipar című lap például ezt írta. Az épület felső terében ülőbár funkcióval kulturált mellékhelyiségek biztosítják a szórakozást. Én remélem, hogy a Botrány Klosmelben című filmet vetítik, és nem Cinema Veritét rejtett kamerával. De miért hívják ülő bárnak? Tudod, milyen kényelmetlen állva a mozit nézni? Ismét apró hirdetések, hogy ott mennyi bakit lehet lőni, egy kis pikantéria a képes újságból. Vidéki férfi keresi, becsületes, vagy elvált asszony ismeretségét. A kedvenc bakimat azonban a Dunaújvárosi hírlapban lőttem. 80 ezer forinttal kakás megoldást keresek. Azt mondják, szerencsét hoz. De ilyen megoldásért 80 ezer azért egy kicsit sok. Érdekes, mennyit foglalkozik sajtunk az állattenyésztéssel, például a Vas népe. Anyajú állományának bővítésére a Nagy Simonyi TS 340 fiatal jércét vásárol. Azóta is lesik, hogyan gyarapodnak a kis napos barikák. Szegény Micsurin forog a sírjában. Másik állati hír az Interpress magazinból. Az emberszabású majmok, akárcsak az ember, kétfázisúak. Az éjszakát végig alusszák, nappal pedig lustálkodnak. Még ennél is érdekesebb dolgot tudhattunk meg a Népszavából. Négy szép borjút hozott a világra a Sombereki TS egyik fiatal tehene. Ez majdnem olyan ritkaságnak számít, mint az embernél. Embernél már az is szép, egy borjút hoz a világra. Kedves közönség, ha most azt mondom, egypercesek következnek, gondolom már is tudják, kit jelentek be. Eltalálták. Az egyperces fájás, egyperces novellák népszerű, sőt, immár világhírű szerzőjét, Örkény István. Rádió kabaré kért tőlem egy percest. Sajnos nem volt több időm 20 másodpercnél, azt pedig beláthatják, hogy ennyi idő alatt úgyszorban lehetetlen egy percest írni. Így hát elégedjenek meg kivételesen ezzel a mini egypercessel, előadja Major Tamás. Örömhír! Vecser Mihály és neje született Kosta Teréz. Ezután tudatják rokonaikkal, szeretteikkel és barátaikkal, hogy megszületett első fiú gyermekük, Elemér, leendő ágyba vizelő, iskola kerülő, házasság szédelgő, alkoholista, többszörösen visszaeső áruházi tolvaj, egyrendbeli erőszakos nemi közösülést követően a Váci Fegyház jó magaviseletű rabja, a majdan felépülő 20. kerületi szeretetház aggasztján lakója. Gratulációk, 20. kerület, Trombita utca 5. Örkény Istvánnak csak 20 másodperce volt, nekem 40. Ez alatt két egyperces paródiát írtam. Első félperces. Barack pálinkát, márkás italokat lopott az 5. kerületi önkiszolgáló boltjaiban Burger Árpád éjjeli őr. Gyanús viselkedésére az alkalmazottak nem figyeltek fel, most is lop. Második félperces. Presszauer Jenőné, született Budweiser Aranka, továbbá Pereszlényi Nándor, Micike, Licike és Picike, valamint John Presso, Big Bambles, USA, Massachusetts. Fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy Presszauer Jenő a legjobb férj, a legszeretőbb családapa, unokáinak imádott papapucia, a barátai és ismerősei körében méltán közkedvelt Presszi folyóhó 13-án, 78 éves korában, türelemmel viselt hosszú szenvedés után meggyógyult. Minden külön értesítés helye. De nekem van a fejemben még egy egyperces. Talán Örkény István is írhatta volna. Az újdonsült apa boldogan rohan be a szülészetre. Megszületett a fiam, Dezsőke. Szeretném látni. Kérném, tessék a folyosón jobbra. Az első ajtón a kiírás. Nagyon okosak, nagyon szépek. Ja Istenem, de boldog vagyok. Bemegy, keresi, nem találja. A második ajtón a kiírás, csúnyák, de nagyon okosak. Nem baj, hát miért kell egy fiúnak szépnek lenni? Keresi, nem találja. A harmadik felírás, nagyon buták, nagyon csúnyák. Istenem, hát mégiscsak az én fiam. Bemegy, keresi, nem találja. Hol a fiam? Hát tessék tovább menni. A negyedik ajtón a felírás, Dezsőke. Átadom a stafétabotot Örkény István. Timár György barátommal fölújítottunk egy játékot, a rosszul összetett szavakét. Ezt fogjuk most bemutatni. Mondd, bármilyen kérdésre tudsz rosszul összetett szóval felelni? Hát persze. Valamit rosszul összetenni, az Magyarországon nem kunszt. Pont én ne értenék hozzá. Helyes, én is így vagyok vele. Akkor hát kezdhetjük? Tessék, parancsolj. Ha máshonnan nem, a műveidből tudjuk, hogy a háború idején voltál fiatal. Hova jártál akkoriban szórakozni? Haláltánc iskolába. És ott ki tanított téged? A vitustánc tanár. De álljunk meg. Most egyet én kérdezek. Tessék. Van-e olyan sport, amellyel fokozni lehetne a termelést? Van. A balfácán vadászat. Te pedig mondd meg, hogy melyik a legképtelenebb közlekedési eszköz. Még a pesti villamosnál is képtelenebb? Úgy van. Olyan csak egy van. A ruhafogas kerekű. Jó, más téma következik. Mi finomabb az anyatejnél? Az anyatej színhab. És van-e vörös tej? Van. A párt iskolatej. Hanem most én kérdezek, mi lesz az ember egy házártos feleség oldalán? Házas életunt. És mi az, ha a bíróság meddőség címén bont föl egy házasságot? Magvaváló per. Most én jövök. Sok embernek van hobbija. Kik vannak a legtöbben? A szeméremgyűjtők. És mi születik akkor, ha egy üzletkötő külföldön félrelép? Árucsere, gyerek. Mit okoznak mostanában a berepülések Libanonban? Imaszőnyeg bombázást. Állj, most én jövök. Melyik a legrágósabb étel? A kecske körömpörkölt. És mivel lehetne szerinted véget vetni a kutyák további szaporodásának? Kutyagumi ószerrel. Na, most befejezésül még kettőt kérdezünk felváltva, jó? Rendben van, te kezded. Hova fizetted be a legtöbb pénzt? Én? A csúszópénztárba. És te mit építesz a tóték külföldi jogdíjaiból? Jövedelem adótornyot. Most azt mondd meg, ki keresi a legtöbbet a kannibáloknál? A tért kalács sütő. És végül, hogyan hívják a válogatós kannibált? Kultúremberevő. Kedves hallgatóink! Egyik fiatal szerzőnk, Bognár Tibor, egy igen különös hiányosságra hívta fel figyelmünket. Nevezetesen arra, hogy hazánkban sehol sem lehet kívánni. Ott van ugye például a római Trévi kút. Csak úgy szórjuk bele a valutát. Szóval a világ minden táján van valamilyen kút, csermely vagy csobolyó, ahova a turisták beledobálhatják az aprót. Angliában ugrik a penny, Amerikában ugrik a cent, Mongóliában ugrik a tugrik, csak nálunk nem ugrik semmi. Hát ezt szeretné ezúttal pótolni a Rádió Kabaré Színháza, sőt, amennyiben a kezdeményezés beválik, hagyományt is kívánunk teremteni. Ez, amit itt látnak, ez Mújkónak, Mátyás király udvari humoristájának a lavórja. Aki beledob egy forintot, kívánhat valamit. Azt kérdezi, hogy teljesül-e? Nem akar ön túl sokat egy forintért? És a kívánságkút kezelője Kaposi Miklós. A kútavatóra egy gyakorlott avatót kértünk föl, nyugalmazott építésügyi miniszterünket, Bondor Józsefet. Engem a Rádió Kabaré sokadásába frottisztak, és miután a Bondor Kézházak felépültek, még Pasának is elkereszteltek. Kívánom utódomnak, dr. Ábrahám Kálmánnak, hogy ne építsen Bondor Kézházakat, tehát a kabaréban is ritkában emlegessék. Hajs Gábor, Rózsa Ferenc díjas újságíró. Több mint 20 évig dolgoztam a Blaha Lujza téren, lebontották a Nemzeti Színházat. Átmentem dolgozni a Köztársaság térre, rövidesen becsukják az Erkel Színházat. Szeretnék egy kicsit dolgozni a Vár Színház szomszédságában is. Pálfi József, a Magyarország főszerkesztője. Kívánom Teng Xiaopingnek, hogy ne csak a fali újságokat olvassa, fizessen elő a Magyarországra, hadd tudja, mihez kell tartania magát. Kívánom magamnak, hogy legyen olyan tévéhíradó, amelynek kezdete előtt már egy órával tudom, hogy melyik országot miért is kell szeretni. Abodi Béla. Kívánom író kollégáimnak, tartsanak ki nézeteik mellett legalább addig, ameddig a mondatot befejezik. Radó Sándor, az ismert földrajztudós, másodállásban még ismertebb hírszerző. Én az amerikai titkosszolgálat, a CIA vezetőinek kívánok valamit. nézzék meg a Dóra jelenti című filmet, akkor biztos elmegy a kedvük a szakmájuktól. Aki dob, Garai Gábor, Kossuth díjas költő, az Írószövetség főtitkára. 1979-re kívánom, hogy a magyar humorban legyen több irodalom, és a magyar irodalomban legyen több humor. Én nem bánom, ha a rólam elnevezendő piacon bármit árulnak, de ne áruljanak éppen törülközőt. Fekete Sándor, az Új Tükör főszerkesztő helyettese. Kívánom a sok ezer új magyar költőnek, hogy jövőre mindegyiküknek legalább annyi olvasója legyen, mint ahány versíró pályatársa van. Szabó László, a kék fényből. Kívánok az új évben teljes munkanélküliséget. A rendőröknek. Kívánok jó utazást minden garázdának. URH kocsiban. Végül kívánok egy benzinkutas nagybácsit. Jó magamnak. Gedeon Pála, Népszava főszerkesztő helyettese. Csikós Nagy Bélának, az árhivatal elnökének egy béka szemüveget és egy jó úszóedzőt, hogy tanuljon meg az ár ellen úszni. Jolánkának, a putnoki halott látóasszonynak, a Ha meghaltál, ne szólj hozzám című dal tanulmányozását, valamint azt, hogy a pénzbeszedésre jogosító iparigazolvány mellé a helyi tanástól kapjon kitüntető oklevelet is, mint kiváló fejőnő. Mit kíván Krudinák Alajos, a televízió külpolitikai osztályának vezetője? Jasser Arafatnak minden estére külön műsoridőt a magyar televízióban. Assad szíriai elnöknek olyan álomba ringató nyugalmat a közel-keleti frontokon, amilyet csak a magyar televízió közvetíthetett magas kitüntetésének budapesti átadásakor. Harangozó Márta, Esti Hírlap. Timár Mátyásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének kívánom, hogy vegye őt férjül Krisztina Onassis. Gáspár Sándornak, a SZOT főtitkárának kívánom, hogy a szakszervezet védje az érdekeit. Hari Márta, Népszava. Azt kívánom Abodi Bélának, a Négy Évszak című újság felelős szerkesztőjének, főnökömnek, hogy legyen minél jobb az újság. De azért nagyon jó mégse legyen, mert ha minden magányos és társkereső partner talál a lap segítségével, akkor nem marad, aki megvegye az újságot. Hegedűs Tibor, Népszabadság. Én azt kívánom, múljon el már a fejünk felől az az ősi magyar átok, hogy amit mi exportálunk, az a világpiacon mindig olcsóbb lesz, de amit vennünk kell, az folyton megdrágul. Lukácsi András, Magyar Hírlap. Kívánom azoknak a morgolódó nemzedéktársaimnak, akik öröklakásukból kilépve hétvégi házukba indulnak, nézzenek kocsijuk visszapillantó tükrébe, hogy meglássák benne 25 éves lódenyüket. Mátrai Beteg Béla, Magyar Nemzet. Minden újévi malacnak kívánom, érje meg a disznótort. Valamennyiünknek kívánom, se kertekben, se másod szélese hazában ne nőjenek óriásra a kerti törpék. Kívánom, hogy ne csak a kabaré legyen kormánypárti, hanem a kormány is mindig maradjon kabarépárti. Rajk András, Népszava. Pozsgai Imre kulturális miniszternek egy szegedi, egy debreceni és egy budapesti operaházat kulcsra készen. Átadás az új Széchenyi könyvtárban. Mágori Erzsébet, élet és irodalom. Boldog új évet kívánok az Árhivatal elnökének, és arra kérem, hogy 1980-ban árrendezés helyett hagyja rendetlenül az árakat. Pernye András, zenetörténész. Kívánom, hogy a még évszázadunkban felépülő új budapesti hangversenyterem nyitókoncertjén így köszöntsem a házigazdát. Erőt, egészséget, Karajan elvtárs! A kritikusoktól kíván valamit Kazimír Károly. Kívánom magamnak, hogy legközelebbi rendezésemet fogadja olyan szeretettel a kritika, mintha most jöttem volna vidékről. Figyelem, rádiósok és tévések a kívánságkútnál. Csák Elemér, rádiónk moszkvai tudósítója. Kulcsár Istvánnak kívánom, hogy úgy tartsa a vonalat New Yorkból is, mint Moszkvából. Havel József, a rádió külpolitikai főmunkatársa. Mit kíván annak a francia honatyának, aki a parlamentben javasolta, hogy Párizsban újra állítsák föl a nyilvános házakat? Azt kívánom, hogy az ünnepélyes felállításra vigye el a feleségét. Mit kíván az emberrablóknak? Rabolják el Itter Pált, majd hallgassák meg erről szóló kommentárját. Azonnal szabadon engedik. Bondból telefonon kívánhat márkáért Szepesi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség új elnöke. Azt mondják, minden költözködés felér egy földrengéssel. Hogy most rövidesen hazaköltözöm Bombból, azt kívánom magamnak, ez a tény még olyan kis megrendülése okozzon, hogy bárkinek leessen a képe a falról. Riporter kollégáimnak azt kívánom, amit én már átéltem. Életük legszomorúbb 90 perce az legyen, amikor a magyar labdarúgó válogatott csak második lesz a világbajnokság döntőjében. Vitrai Tamás. A Magyar Labdarúgó Szövetség nemrégiben kinevezett új elnökének azt kívánom, hogy álljon majd rendelkezésére egy olyan sportriporter a rádióban, aki épp úgy tud minden rossz meccsből jót csinálni, mint egykor Szepesi Gyuri. Antal Imrének és Szilágyi Jánosnak azt kívánom, hogy még nagyon-nagyon sok műsort vezessenek együtt, magamnak pedig azt kívánom, ha szabad, hogy én is nagyon sok műsort vezethessek nélkülük. Antal Imre. A 18 éves lányoknak kívánom, hogy ne találja meg őket a gólya, a 18 éves fiúknak pedig kívánom, hogy ne találja meg őket a cinege. Vitrai Tamásnak kívánom, hogy óvja meg őt a Szilágyi János. Szilágyi Jánosnak kívánom, hogy jövőre egyedül vezethesse az Én és Én című vetélkedést. Szilágyi János. Nagyon kis kívánságom van, legyen Trabantom. Van egy nagyobb is, árendszámmal. Nagyon szeretném, ha a főváros út problémái minél hamarabb megoldódnának. Így hát kívánom valamennyi sáros, kátyús, poros, köves utcában lakónak, költözön melléjük egy államtitkár. A leges-legnagyobb kívánságom, hogy egyszer rendőri díszkísérettel végighajthassak a főváros legforgalmasabb útjain, és ez alatt a világ összes államfője, elnöke meg királya Trabantokban, Skodákban és Zaporozsecekben ücsörögne a lezárt mellékutcán. De közben szeressenek. Adjon a jó Isten! Hogy vagyunk? Jó van minden? Én nem tudom, én valahogy olyan ideg alapon vagyok, szóval. Nem, tényleg. Úgy fel tudom húzni magamat. Úgy fel. Egy pillanat, aztán már úgy felhúzom magam, pedig nem volna szabad. Hát tényleg, nem? Orvos is megmondta, ne idegesítsen magam, mert mindjárt fölmegy a cukrom. 6-8 forinttal, ugye? De hát, ugye megismerem a szervezetemet, ugye, mert azt most már tudom, hogyha idegesítem magam, attól megy fel a cukrom. A franc, aki megeszi. Arra nem tudtam rágyűnni, hogy mitől ment fel a kávém. Én nem tudom, szóval az összefüggéseket valahogy nem értem, valahogy nem tudom. És a brigádtagom az pedig... Nevettem én már maga brigádján? Pedig hát, hogy ott lehetne röhögni rajta. Mert vannak ám olyan brigádok, hogy amilyenek nincsenek is. Na. Ja, és van, mindig van idegeskedni való, mindig. Múltkor voltam egy városban, onnan tudtam, hogy városban vagyok, mert mondták. Nem akarom mondani a nevét, mert akkor könnyű rátalálni. Képzeljék el, a nézőtér tele volt épp úgy, mint itt, és az első sor közepén ott volt két szék üres. Mondom, szóljak, ne szóljak. Hát miért pont most változzak, meg szólok. Hát mondom, mi van a két cég, miért üres? Protokolláltársék nem jöttek el, vagy mi a túró van? Aztán semmit nem mondtam, kedves voltam, tovább minden. Már ugye magam módján, kész, ment tovább a műsor. Pár nappal később a mikroszkóp színpadra levelet kaptam, ilyen megszólítással, hogy tisztelt uram! Haragszik az elvtárs. És valamilyen magasabb beosztása lehet a lelkemnek, mert villanyírógéppel írta a levelet. És ahogy a magyar viszonyokat ismerem, a megyékben nincs mindenhol villanyírógép, csak ahol már sűrűsödik a közepén. Na, onnan jött a levél, így a levél szövege. Akarja tudni, a két üres székre ült volna, ilyen meg ilyen város tanácselnöke is, kedves felesége, a tanácselnök elvtársné. De nem jöttek el, mert ők nem járnak ilyen könnyű jellegű műsorokra. Aláírás, dátum, tanácselnök, SKVB, akit fog szottból, pecsét, vágy! Na, mondom, itt én nem tudom, hát úgy fölidegesítettem megint magam, hát én itt valami félreértés lehet, ugyanis Hogy mondjam, szóval ott a helyszínen én szóval nem mondtam azt, hogy Szűz Máriám, huna tanács elnök. Tököljek meg a hiányzott, nem. Sőt, még valami, a felesége meg pláne nem. De csak arra mertem gondolni a kis hülye agyammal, hogy ugye egy tanácselnök, ott abban, ahol voltunk, csak nem akarom, ne férnek megmondani, ugye, hogy kapja az ingyen jegyet az egész familiájával együtt, orvérzésig, ha kell, ha nem. Ha jegy kell, szavam nincs, jó mulatás, ugye, semmi gond. Na de ha nem kell, az is igaz. Nem kell mindenhova elmenni, az is igaz. Én sem mennék el, ha ő beszélne. Ez egy ilyen dolog. Illetve elmennék. Jó, messzi. Na most, én azt gondoltam, kis naiv. Milyen kifejezéseket tudok. Szóval azt mondom, hogy tanácselnök ugye hivatalból gondol arra, hogy ha már nem kell neki a két ingyen jegy, hát menjen el vele két meló. Nem gondol. Nekem itt levelet mennek sértődött. Gyanítom, a levelet nem ő írta, hanem az asszony. Az a veszélyes, az asszony. De, ugye, apukám, mi parancsolunk? Persze. Ti ketten meg a gyerek, persze. Jó, Istenem. Na mindegy, szóval én meg csak idegesítem magam állandóan. Az is úgy felhúzott, mikor a rendelet megjelent, tudják azt, hogy nem lehet szeszet kapni. Ja, reggel 8-ig. Hülyeség. Mit? Itt ennyi nő viszik. Jó, ma itt már egyenjogúság, van jó? Kilenc, úgy vágta rá, mint a segítségi kiabán. Kilenc, meg vagyok azért sértve, vagy ennyit nem néz ki belőlem, hogy tudom én is, hogy 9. Hát hogyan tudnám, már ott állok 7-kor sorba. 9. De úgy elgondolkodtam, hogy aki ezt a rendeletet kihozta, hát sokat nem igen járhatott gyár körül. Hogy benne nem volt a szétszentség, de körül se tudom. Még ellenőrizni se, szóval valahogy én nem. Na akkor tudhatná, ugyanis. Az a meló, akinek annyi vegyes pálinkája nincs otthon, hogy másnap reggel a gyárig elég legyen, áradjon ki! Elő van! Úgy köszönöm! Nem tudom támolni már! Én meg csak ne ugye, otthon van pálinka, benne a melóban már megint van pálinka, csak úgy közbeköl a kressz miatt. Hát, én meg csak idegesítem magam, meg aztán nem is tudom követni valahogy, de én szellemi szintemhez ez komplikált. Szóval azt nem értem, a kocsma ugye zárva, mert a dolgozó érdekében, meg a családvédelem, meg a munkamorál, meg a mit tudom én, vannak még ilyen, meg a volumen, meg a kapacitás, meg ilyesmi. Na, be van zárva, de ha még annyi ereje van a dolgozónak, hogy 8 méteret elvonszolja magát a közértig, annyi pálinkát kap, a fülünk folyik ki. Csak a pici üveg is, ugye, mert egyik az kevés volt, meg olcsó, azt vette a melósnak, az nincsen. De van 3 deci, 5 deci, 7 deci, 1 liter, 5 liter, szabadságértársak. Na kérem, igen. Bemegy a melós a közértbe, leveszi a pótodról literes üveget, mert nem tudom, megfigyelték-e, a kisebb üveg az úgy alulra van besúvasztva az alsó pótokra, abból a meggondolásból indultak ki, a dolgozó, az nem hajol meg. Nem most öndölt meg. Meghúzza, nesze neked cucurista brigád mozgalom. De azért ilyet, hogy ne adjanak fiát 9-ig. Ezért jobb a Szovjetunióban. Ott az órát 2 órával előre tolták. Ott már 7:09 van, hát az igen, az nem tűnt. Jaj. Én meg csak idegesítem magam, és mindig van ám valami. Jaj, Istenem, nem tudom, nézték ezt a Mi van? Nézd, már kuncsaptom van, na. Na mondja, Gyózka, szépen tagoltam, hogy van? Na. Na tessék. Ilyen a magyar ember, amikor már mondhatná, egy gondolata nincsen. Jaj, Isten. Bejárók is van. Szóval mondom, úgy felhúztam magam ez a ti meg a mi meg a nem tudom milyen. Szép egy játék, szép. És azon idegesítettem magamat, hogy nem tudtam megérteni, hogyha három ember, nem tudom milyen sorrendben mondjam, de az Antal Imre, a Szilágyi, meg a Vitrai, jó a sorrend. Ha három ember ennyire utálja egymást, miért kell ehhez tévévetélkedőt rendezni, hogy ezt megmondhassák egymásra? Az én pénzem én. Úristen. És én meg csak idegesítem magamat, egyszerűen. Mert ideg alapon vagyok, valóságban. Pedig már úgy ki van a szervezetem, és tele lehetek hebogluminnal, biztos. De mert annyi mindent össze tud tenni, tudja, hogy van. Volt még egy ilyen tévé, amin főúztam magamat, szóval egyszerűen a magyar nép mit kibír, azért figyeltem. Valamelyik ilyen irodalmi próc, ilyen akárki, behozta ezt a moslékot az országba. Megmondom, mire gondolok, pár hónapja ment a címe ez a izé, az Emma. Na az a jó, az volt, szóval. Hát az árvizet megúsztuk, erre gyűn az Emma, hogy nem szakad le ez a magyar. De figyeltem, hogy eszeveszett. Jaj, Angliában hogyan élhet ennyi ramagy, repett sarkú, tőmellű nő? Hát én még ilyen nem. Kérem, ez egyik rosszabb, mint a másik. Ez az Emma, ez a üző, ez a vezérhüvelyes, szóval. Olyan melle volt, mint a struma. Befele nőtt, én még ilyet nem látom. Én rájöttem, kérem, Anglia, ezért Szigetország. Nehogy elterjedjenek. És akkor még azt mondják, az angol férfi az hidegvérű. Hidegvérű a túró, dundorodik, egyszer. Hidegvérű. Én meg csak idegesítem magam minden. Jó, szóval. Higgyék el. Vonjuk, higgyék el, vonjuk, jó. De azért öröm is van, néha, néha. Ja, csődörből vödörbe, tudja, hogy van. Gondoljon bele. Ez a pulyka itt volt például, ez a röpői pulyka. Na, vége, nem kell megijedni, vége. Van Isten, jó. Figyelj, 43 elődöntő nem volt elég, akkor még a végén döntő, meg gála döntő, meg fődöntő, meg neszenek. Ja. Tudom én, mire ment ki a játék a döntőbe is, tudom én. Nem volt pénze Antal Imrének tyukra. Erre megy ki az egész. Úgy figyeltem, szóval jó van, szép ez, meg minden, csak azok a igen-igen okos, legalábbis nálam sokkal okosabb. Hát tudom, ez nem egy kunst, de azért alapnak nem rossz. Ezek a néprajzi szakemberek azért, hogy mondjam, csak úgy rájöhetnének arra, hogy ez az egész ilyen népművészet, ez egy hatalmas kincs. Ezt a tévénézők millióival nem kéne megutáltatni. Hát legyen néha egy kis szünet, ugye? Hát azért az is csak ember, ugye? És akkor még valami. Ez a rengeteg melléfogás, már úgy szakmailag. Nem dicsekvésbű mondom, de voltam vidéken. Hát na, ezt beszéljük meg, mert összekalmolom magam, egyszerűen. Képzeljék el. Szegény, drága, aranyos paraszt nénikét rávették arra, vegye magára a rittyentőt. Eddig szép, eddig rendben van. Kezdjen nótázni, ez is rendben van, most jön a csuda. Éneklés közben, az udvar közepén, nyílt lángon, a disznól előtt, szegénykémmel ott süttették a hurkát. Nyáron. gyerekkoromra visszaemlékeztem. Nagyanyám drága öregasszony Veszprém megyében lakott, Fősiszkázon. Jó, van Fősiszkázon, és Középiszkázon. Nem a rosszabb eket, de ha nem, na képzeljék ezt. Ugye elgondolkodtam, hogyha Mariska néni neki állt volna itt szépen, úrnapjára kiöltözködve, kis házi kapkodóba, énekelve, az udvar közepén csumába begyújtva, a disznó, a hidas előtt, disznó előtt, nyílt lángon hurkács ütni. Magyarfám a vasvellába úgy megkergeti, hogy én most nem vagyok itt a szétszentség. Hát ilyen nem és akkor még azt mondja a néprajzós, azt mondja, ez az én hagyományom. A néni kérdés, te szerencsére. Hagyományom. Ez elfogadom, illetében egyszer sem volt vidéken. Illetve egyszer volt ilyen szotbeutalóval Sopronba. A nővéreken, hagyjam. Én el tudnám dönteni, melyik az igazi néprajzos. Adnék, pardon, adnák neki egy... Nem, oda adtam volna neki egy ilyen... Hagyjam már, ne idegesítse, hadd mondjam végre. Kikászálódtam belőle. Ja. Szóval oda adtam volna neki egy karikás ostort, összekötő szöveg nélkül. Tessék, itt az ostor, na Jóska. Durrancsál vele. Na kérem, ha a szemét nem csapja ki, néprajzos. Ha meg kicsapja, telefonközpontos. El van intézve. Ez ilyen egyszerű. Én meg csak idegesítem magamat állandóan. Jaj, Szűzmáriám, múltkor voltam ökölvívó mérkőzésen, ott is úgy főhúztam magam, milyen emberek vannak, képzeljék el. Honvéd ökölvívó mérkőzés volt, és fél nehéz súlyban Rabcsák győzött, és Rabcsák dobogó tetején fönnállt, és mit adtak fel ugye az ökölvívó bajnoknak ilyenkor, ugye, mint győztesnek? A gyerekét. Ott van a Rabcsák, és aranyos baba a karján, mosolyog kis hamvasképű baba. A második helyezett az egy ilyen sötétbőrű néger versenyző volt, és ilyen mosolyogva nézi a babát, ugye, náluk ez nem divat. Otthon majdnem mindenki világbajnok, ugye, gyereket nem adnak föl, valahogy nem terjedt el. Na, a néger fiú mosolyogva nézi a babát, egy néző bekiált. Rabcsák, vigyázz a négerre, nézi a desszertet! Gondolj! Én meg csak idegesítem magam állandóan. Ilyen emberek vannak, gondoljon meg. Szóval. Na meg még valami, ami főhúzott, ez a izé. Ez a mafia. Illetve az MLS. Egyszerűen szeretném tudni, hogy még meddig veszik a bátorságot ahhoz, hogy központilag hülyíteni merik az uralkodó osztályt. Szóval, jó. A rizsa megy, állandóan a rizsa. Egy őszinte hang még nem hangzott el. Kimentek a VB előtt Londonban. Ahogy ők is kaptak tisztességesen. A magyar sajtó másnap reggel ugye mindjárt kezdte a hűítést, nem azt írták, hogy kérem, kutyaütők ennyit tudnak, el van intézve, nem tehetnek róla. A rizsa jött. Idézem. A magyar csapat, ez már ez egy félrevezetés. Azért kapott ki, mert a taktika az volt, hogy a magyar csapat a VB előtt az angoloknak nem mutassa meg, hogy mit tud. Nem mutassa meg, hogy mit tud. Én ezt csináltam az érettségén. Miért? Belőlem semmit nem szedtek ki az egyszer biztos. És kérem, tudom, amit tudok, de ezeknek nem mondom el. Nem. Az egyetemen majd ott elmondom. Oda meg nem vettek fő, aztán minden. Azt mondja a Vitraikám, Jaj, milyen kevés néző van kint a stadionban, mi? Tamás, ha neked nem fizetnének, ki menné? Az emberek nem a labdarúgás miatt mennek, ne magyarázom. Otthon nem lehet kiabálni, mert a felesége pofán csapja. A munkahelyen megint nem lehetne ott meg üzemi demokrácia van. Rosszabb, mint az asszony. Na most kimegy, ahogy a bíró fúj, mindjárt elkezdi. Anyád! Aki ez van, az nem a bírónak szól. A főnökinek mellette, csak Mandi nervű mondja. Elnézést kérek, hogy megzavarol a nyugalmukat. De a lapom küldött ki a képes iradó, hogy csinálj egy pár felvételt kaszagó arcokról. Hát de ahogy az ennek kaszagó arcokat fényképez, de nem ide a hatos stúdióba. Arról, hogy onnan rengeteget kaszagtak, de akkor én távol voltam, úgyhogy tornó az egész. Kérdezzél nekem labzárt, hogy le kell adnom a képeket a szerkesztőségbe, kérem, hogy legyenek a segítségemre, jó? Jó. Ha csinálják azt, én hármat számolok, azt mondom, hogy akkor szívesenek önfeledten kaszagni, jó? Na, akkor csináljuk egy próbát. Na, húra kaszagunk. Tartás lefényképezett. Nem, nem. Tehát, hátulról, nem baj. Hátulról fényképezett, de úgy előnökkel vagyok. Szóval, hölgyeim, figyelem, uraim szintén. Húra kaszagunk. Nem, igen van, tessék figyelni. Koncentráljunk. Egy, kettő, három. Ne előre, ne előre. Csak amikor elhúzom magam akkor. Na várjak, hogy megyek az előtérbe, hogy jobban tudjak vezényelni. Egy, kettő, három. Hú! Hát a gyenge volt, gyerekek. Tessék rendesen kaszagni, mert addig nem megyünk haza. Itt fogunk aludni együtt. Ez a hölgy, hogy örülne, Gini. Szóval, drága, aranyos hölgyem, legalább maguk legyenek a segítségemre, ne higgyenek a pletykának, a sok nevetésről ránk. Ráncos lesz az arc. Asség az, hogy a sok nevetés csúnyít. Nézzenek meg engem. Egész életemben kaszagtam, mégis olyan fejemnek is parcellánba bájt. Én nem tudom, mindig rám bízzák ezeket a vidám feladatokat a lapnál, így a szerkesztőnek az a mániája, hogy én mulatságos ember vagyok. Azt mondja, menjen csak ki Repce, mert úgy hívnak engem. Repce Jenő. De menjen csak ki Repce, meglátják a maga hülye pofáját, így röhögnek. Ez a véleménye onnan van rólam, hogy az első riportom a központi házasságkötő terembe, a násznép, így kaszagsz a Mendelzon nászindulót. Egy kiszó, hogy véletlenül álltam rá a mennyasszony uszájára. Szegényke egyszer kombinéva mondta ki, hogy igen. Aztán elmentek átútra. Én meg eljöttem ide. Nagy differencia. Én nem tudom, mit teszik rajta a szerkesztőm. Normális fejem van, nem? Szám rendes, tessék meg nőni. Orrom rendes, az egész fejem olyan, mint egy filozófusé. Magas homlok, alacsony vérnyomás. Repten évre hallgatok, fényképész vagyok. Nekem a legszebb nyári sport egy jó fotóriport. Ha mostanában elhizott, hogy mérgelődni kár, a repte megszokott receptje rögtön retusál, és már fotografál. Barátságos arcot kérek, a felvétel már kész, biztos remekül sikerül, rögtön kiderül ki a jó fényképész. Mi barátságos arcot kérek, újra kattam már a gép. Kérem komolyan, ne olyan roppant, komoran, az olyan kép nem szép. Zord arcra nincs ma komolyok, az optimizmusé. Ha rendszeresen mosolyog, egy teppra féltelén. Barátságos arcot kérek, olyan könnyű az egész. Csak egy pillantás és egy villantás, és a felvétel már kész. Szóval tegnap este úgy döntöttem, hogy ma hajnalban egy testkörnyéki piacsébe kezdem el a kaszagó riportsozaton felvételeit. Hát nem vagyok egy korán kellő ember, annak idején a sorozásomról is lekéstem, akkor értem oda, amikor többiek már leszereltek. Éppen ezért tegnap este fölhívtam a telefonközpontot, és kértem egy jó, erős ébresztőt. Hajnalban két hatalmas poporra ébredtem. Egy tagbaszakadt telefonszerelő állt az ágyam előtt, kettőt belém rúgott, és azt mondta, mindent az előfizetőknek. Egy óra múlva kint voltam a soroksári testjébe. Hát nem is csalódtam, mert csupott, derűs, vidám, optimista ember találtam ott, majd ki csattannak az egészségtől, de hát nem csodálkozom, mert tisztán iszták a tejet szódalékig. A TSC elnöke mindjárt bemutatta nekem Gyula kartársat, a TSZ dínyertes bikáját. Én illetelmesen üdvözöltem a bikát, leemeltem a kalapomat, következő pillanatban a TSC egész vezetőségével fönnültünk a fatepein. Úgy ültük ott egymás mellett az ágon, mint a Jonatán almát. Én voltam a legjonatának. Szóval én néztem ki a legérettebbnek. Én is pocsantam elsőnek. Meg is ütődtem egy kicsit. De azért a végén mégis megcsináltam a felvételt a bikáról egy huppityék weidlinggal a fejemet. Hát valaki ilyen kellemetlen feladatok. De hát, hogy vannak kellemes kiküldetések is. Egyszer például a lapom kiküldött Párizsba, hogy hozzak egy pár striptease fotót. A serdülő ifjúság nevelését célozta volna egy ilyen striptease sorot. Tessék, hogy nem a striptease. Az egy olyan, mint nyugatilag egy szórakozás, egy varieté szám, amely abból áll, hogy egy nő vetkőzik, a többiek meg lesik. Szóval olyan, mi nálunk az üzemi öltöző. Aztán kivágták a képet engem meg a laptól. Tehát kicsit eljöttük a témától, hogy visszatérjek a kaszagó riportsorozatra, a pestkörnyéki szélső után kimentem egy dunai sétahajóra. Gondoltam, ott is találok ilyen vidám arcokat, de hát nekem volt, amikor felszálltam a hajóra, kitört a vihar. Olyan orkán kerekedett, hogy eltévedtünk. Na azért különösebb baj nem történt, csak a kormányosnak vette el a rendőr a betétlapját, akkor beleszaladtunk a nyugati pályaudvar indulási oldalába. Tehát én nem veszettem el a lézőkérdéseket, meg a kedvemet se. Kimentem a fővárosi nagycirkuszba a vízirevűhöz. Nem tudom, hogy tetszettek látni a vízirevűt. Azt elmondom. Az olyan volt, hogy a manézsból úszó medencét csináltak. Tehát elengedték vízzel. Hát gyönyörű volt a műsor. Először kijött 12 gladiátor. Csupa muxli volt az egész társaság. Elkezdtek ugrálni egymás nyakába oda-vissza. A végén az egyik belesett a pocsolyába. De óriási sikerük volt. Tehát kijött 12 gyönyörű táncos, elkezdtek ide-oda balettozni. Ezeknek is óriási sikerük volt. Aztán kijött egy nagy bajszú vidéki bácsi gatyába szappana meg törükközővel, elkajáltotta magát, tessék már mondani, ez a Széchenyi gőzszeredő! Ennek volt a legnagyobb sikere. Nem a bajszák a gatyájának. Nyomorztam, utána meg volt a víva egy kedves barátomékhoz, Höbölcéjékhez, egy kis családi szojaréra. Höbölcéjék a Dunaparton laknak az 5. emeleten, ilyen erkélyes lakás, besüt a hold, jön a levegő a Dunáról, szóval egy atmoszféra. Hát már néhányszor voltunk náluk ilyen házi bulin, nagyon jó éreztük magunkat, most is remek italok voltak, volt rövid, hosszú, bor, pezsgő, szektárdi, vörös, Pestinek ott voltam én, szóval remek banketkaják voltak, sárga borsó főzelék fasírta, meg ilyen jobb dolgok. Aztán volt Stejföl. Szóval ilyen szépen remekül mulattunk. Kocsingatás, evés, ivás. Így után egy óra felé, spicces volt már társaság. Elkezdtük játszani társasjátékot, hogy Amerikában jöttem mesterségem címere. Tetszett, hogy megy ez. Kettő kivett csukni, a többi buk. Szóval a Höbölcéjéknél is így volt. Kiment az első pár az erkére összesugni. Gyönyörű holdvilágos este volt, madár sziripelt a derortokon. Vártunk egy darabig, nem jöttek vissza. Kiment a másik pár is az erkére összesugni, ahol még mindig ott volt a sziripen, bár ide a drót, szóval a madalaka, igen. Hát szóval ezek se jöttek vissza. Kiment a harmadik pár is az erkére összesugni, nem kell mondanom, ezek se jöttek vissza. Ez a marha höbölce, Reggel kapott a fejed az öregem, most jut eszembe, 45-ben lebombázták az erkélyünket. Elmondom, miért nem szóltál? Köbölte. Hát minden pillanatot ki kell használni egy riporternek, hogy fényképen szemlődik a potyognak. Mert egy riporternél minden pillanat számít. Én már fényképeztem úgy igazgatót, hogy mire leeresztettem a gépet, már segédmunkás lett. Na és aztán, még ezt el kell mondanom, utána kimentem a szigeti nagyszállóba. Lábszépségvesere voltam hivatalos. A bádlikat vizsgálják, akkor melyik szem. Ez úgy történik, kérem, hogy kifeszítek egy ponyvát tomb magasságban. És az átvonuló versenyzésre csak a lábait lehessen látni, nehogy a többi dolgok ugye befolyásolják a zsűri döntését. Hát így volt a szigeti nagyszállóban is, mondom, az összes éttermeiben volt megrendezve, hogy ki volt feszítve a ponyva, átvonultak a szebbnél lábak, a 8-as számonál kitört a tapsvihar. A zsűri föllebentett a ponyvát, ott állt Simek Alfréd 76 éves pincér, fölhúzott a drágszárra, mert csak itt tudta átvinni a rostélyost a másik oldalra. Jó napot kívánok! Alát szolgálja! Pincér úr, köszöntem! Hallottam, kérem. Mondja, kérem, itt nem szokás visszaköszönni? Nem tudom, mert csak 2 napja vagyok itt, mint kisegítő. Még nem ismerem a helyi szokásokat. Egyébként nem tűnt fel magának, hogy olvasok? Megengedi, hogy helyet foglalja? Sőt, ragaszkodom hozzá, nálunk nincs állva fogyasztás. Jobb osztályú étterem vagyunk. Na hát ennek igazán örvendek, akkor bizonyára kitűnő ebédet kapok. Na bizonyára. Hogyan, maga nem biztos benne, hogy jó ebédet kapok? Honnan tudhatnám? Pincér vagyok, kérem, és nem jó. Rendben van. Hát ha pincér, akkor halljuk, mi a menü? Nálunk nincs menü, jobb osztályú étterem vagyunk. Értem. Hát akkor à la carte teszem. Kérem az étlapot. Tessék. Na, nézzük. Halló, hát hiszen ez tegnapi étlap. Miért azt tetszik hinni, hogy az ételek maiak? Hát ez minden esetre biztató. Na, legjobb lesz, ha valami frissen sültet eszem. Mit rendeljek? Mit rendeljek? Bécsi szeretet vagy rántott csirke? Hát az attól függ. Mitől? Hogy uraságod mit hozott magával. Micsoda? Nincs se borjú, se szárnya. Hát tegnap vasárnap volt, ugye már több fogyott, mint amennyire számítottunk. Uraságodnak nincs fogalma, hogy mit képesek ezek a vendégek összezabálni ilyenkor vasárnap. Zabálni. Hát kérem, nézze, én éhes vagyok. Hát csináltasson akármi vacakot. Vacakot? Ezt uraságod elfelejti, hogy jobb osztályú étterem vagyunk. Mi csak elsőrendű ételt szolgálunk fel. Na rendben, hát akkor adjon elsőrendű. Az viszont elfogyott. Ha csak nem akar uraságot, kész ételt. Hiszen az tegnapi... Nem mind, van tegnap előtti. Hát szép dolog. Hát hozzon valami italt. Bort vagy sört parancsol? Bort, milyen van? Volna kérem. Csopaki, ezerjó, kadarka. Kadarka. Kiknyelű. De ahogy én uraságodat elnézem, biztos vagyok benne, hogy sört fog rendelni. Én miből gondolja? Mert a bor is elfogyott. Na, te szalatlan, micsoda bejzi! Kérem uraságodat, ne sértse meg üzemegységünket. Ha uraságodnak valami nem tetszik, írja be a panaszkönyvbe. Te is írom, hol az a panaszkönyv? A konyhámban. Miért van a panaszkönyv a konyhám? A szakácsnő gyerekei olvassák. Egész nap azon röhögnek. Gyönyörű. Illetékes személyek nem olvassák a panaszkönyvet? De igen, hát ők is szeretnek nevetni. Örülök, hogy ilyen jókedvűek. Na, rendben van. Kérek egy pohár sört. Sajna csak üvegsör van. Akkor hozzon egy üveggel! Világosat vagy barnát? Világosat. Sajnos csak barna van. Hát akkor miért kérdezte? Hát ugye illik érdeklődni ugye a vendég ízlése iránt. Illik, jobb osztályú étterem vagyunk. Igen, hát akkor kérek egy üveg barna sört. Lehet export? Belföldit kérek. Fogadjunk, hogy uraságod export sört fog rendelni. Miből gondolja? Mert ma csak exportot szolgálunk fel. Hogy csak exportot? A vendég talán kutya? Nem, de a terv teljesítése kutya, kérem. A prémium meg pláne nem kutya. Nem kutya, hát akkor hozza azt az export barnát, de jó hideg legyen. Fejdalom, Ezt az egy kívánságát kivételesen nem teljesíthetem, nincs jegünk, enyhe a tél. Enyhe a tél, na hát ez példátlan, nem kell a sör. Adjon egy hoskiflis. Hoskiflis, igen. Ott van a szomszéd asztalon, vegye el. Hát hallja, udvariasabb is lehetne. De nem olyan vendéggel, aki egy sorskiflire ül be. Na, ez finom kiszolgálás. Kíváncsi vagyok, picola, ha nem adnék borra való. Jobb, ha uraságod nem érdeklőd. Na, borzasztó. Ez a kifli kőkemény. Hát hiába verem az asztalhoz, nem törik el. Ebből csapágyat lehet csinálni. Hát igen, jó masszív anyagból van, az bár, tény. Feláborító. Ezt a kiflit nem lehet megrázni. Küldje ide az üzletvezető. Küldhetem, de abszolút te fölösleges. Miért? Mert ő se tudná megrázni. Thank you.